его пока. Мутиаран Нэнпу Тяю Маркане су Копа Суки Тимен лувар Канки На Kales eng pang gawe sisep engkang tape repre Atos Ulat nokang Nganti pisah Neka Galedahan Kangsa Yakti Talitinan Aywa Kleru Larasan sa Jroning ati Tumanggapti Mentu Manggo Pamanggone aneng panges dirahayu Ayomi ing tias waneng aning ing atikang 颂。南瀛十家天灵一世一世内则多沙一多